Να πεινάσω μπορώ. È arrivato sul pallone con il botto del cannone. Να μη φάω μπορώ. È arrivato sul tre ruote con la gotta sulle gote. Να μου κόψουν σύνταξη μπορώ. È arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso sul Mercedes cabinato. È arrivato il Maragia. Να προδοθεί η Μακεδονία μπορώ. Col monopolo il ciclofono vai in rivista il Maragia. Salza l'asta del ginnasta quando passa il Maragia. Olla taborò. Si sollevano i manubri dei sollevatori bulgari. Si spara l'uomo cannone quando passa il faraone. Apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il Maragia. Olla taborò. Βεβαίως είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος όλα τα μπορεί, ακόμη και για τη Μακεδονία. Αυτό ήταν λίγο ψέμα. Τα υπόλοιπα όμως ήταν αληθινά. Τα δέχεται, τα παραδέχεται. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Λογικό, ο καιρός δεν μπορεί να κάνει πολλά. Θα έπρεπε να είναι καλοκαίρι. Δεν είναι και τόσο, ειδικά σήμερα. Μάλλον και αύριο. Δεν έχει σημασία. Θα το ανεχθούμε και αυτό. Θα το μπορέσουμε και αυτό. Εδώ κάποτε ο άλλος, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ακόμα μην το ξεχνάμε, ο άλλος είχε μπορέσει στο Λαβρίο. Όμως ήρθα εδώ για να πω. Ο Έλληνας μπορεί, η Ελλάδα μπορεί. Εγώ μπορώ. Και εσύ μπορείς. Αυτός μπορεί. Εμείς μπορούμε. Εσείς μπορείτε. Σε σκουπίσια, σε σγανάσια, σε οσκούρε και ελ Μαρατζά. Ραλιά τούτα λα μαρμαλιά, κοντο ραλιά ελ Μαρατζά. Καν, κάνω, καν. Βάλια μπορτί κομμενσάλι, βέρσε μιο τρίνι μποκάλι. Πασχαλάτο, σε στραβάκα, σε στραμάτσε ελ Μαρατζά. I go. Αγ είναι η ρίδα στα αντρικά. Αγ. Πρόσεχε. Πολύ απλά. Ήσταμε. I stand. Stand. Ήσταμε. Καν. Κάνω. Καν. Τίθιμη. Τίθιμη του δουθού είναι έτσι. Ναι, του δουθού. Σωστά. Do. Από παντού. Είναι μάθημα αγγλικών πολύ σύντομο, γιατί το καν είναι κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Παλιό μάθημα. Και ο Γιώργος είναι λίγο παλιός, επειδή είπε ο Λεβέντης τον μπορώ και όλα τα μπορώ. Μας ήρθαν αυτοί οι συνειρμοί. Η Άννα Δρούζα λείπει. Είναι η αλήθεια. Αλλά έχουμε Γιώργο Παπανδρέου, νομίζω μπορεί να την αντικαταστήσει. Επαξίως. Να ακούσουμε τον καλύτερο, αφού φύγαμε από τα μπορώ και όλα τα υπόλοιπα και το κάνω και το κάνω, να ακούσουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης σε μια αλήθεια. Μας λένε όμως πολλοί, ναι, αλλά αναλάβατε δεσμεύσεις. Ναι, αναλάβαμε τις δεσμεύσεις εκείνες για τις οποίες θα είμαστε περήφανοι που θα τις υλοποιήσουμε. Και φυσικά αναλάβαμε τη δέσμευση να επιστρέψουμε στη λιτότητα, στις αδικίες που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Ολιούλ, μιστρατούλ. Γιανιτσέριο το μάνι, φανώ γουάρδι σου ντιβάνι. Κουλ βεντάλιο, κουλ σεράλιο, δανό λούστρο ελ Μαρατζά. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αυτή είναι μια σωστή υπενθύμηση. Πρέπει κάθε μέρα να το ακούμε, γιατί είναι διαβεβαίωση. Μας διαβεβαιώνει ο Πάνος Καμένος, ο οποίος ξέρει τα πράγματα από μέσα. Δεν είναι κανένας παρατηρητής τυχαίος και είναι και φερέγγυος. Είναι αντικειμενική η γνώμη του, την έχουμε ανάγκη όλοι. Είναι και συγκροτημένος σαν άτομος, σαν άτομο και λογικός. Σαν άτομο, όχι σαν άτομος. Έτσι λοιπόν μας διαβεβαίωσε ότι είναι ο πιο άξιος, έντιμος και ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, σύμφωνα πάντα με την αντικειμενική, μετρημένη γνώμη του Πάνου Καμένου. Ο καλύτερος λοιπόν είπε αυτά που είπε. Έρχεται όμως και ένας άλλος καλύτερος, γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη και αυτός θα είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της χώρας. Πιστεύω όμως ότι μια αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία θα κάνει πραγματικές μεταρρυθμίσεις, θα μπορεί μετά από ένα χρόνο να ξανασυζητήσει τους δημοσιονομικούς στόχους με τους πιστωτές μας και να πετύχει ενδεχομένως για τα τελευταία 2-3 χρόνια χαμηλότερα πλεονάσματα για να μπορέσει να κάνει τι, την γιορτή της γραβάτας. Girtazza su una scola di Ermellino si consola gli occhi viola si ristora sui cuscini di tartà. Για να μπορέσει να κάνει τι, την γιορτή της γραβάτας. Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sognan tutti i suoi topazzi e diventare Maragia. Ολιούλ, Μιστρατούλ. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Γιώργος Αυτιάς και καλεσμένο το Δημήτρη Στρατούλη στην εκπομπή προχτές και του ήρθε να πει αυτό το ωραίο σύνθημα «Ούλι, ούλι με Στρατούλη». Που είναι πολύ ωραίο σύνθημα αν ο Στρατούλης ήταν υποψήφιος πρόεδρος, αν είχαμε τουρκικές εκλογές που ο πρόεδρος εδώ σηματοδοτεί διάφορα ή αν είναι βουλευτής, αν και εκεί στη ΛΑΕ δεν έχουν τέτοια, δεν τα προσωποποιούν πολύ τα πράγματα, αλλά το σύνθημα είναι ωραίο το «Ούλι, ούλι με Στρατούλη». Νομίζω μπορεί να το αξιοποιήσουν με κάποιο τρόπο, πάει χαμένο. Αυτό που ακούσαμε τον Κυριάκο ήταν λίγο μοντάζ ότι θα κάνουμε τη γιορτή της γραβάτας. Θα είπε χτες στην συνέντευξη που έδωσε στο Sky. Συζητήθηκε πολύ αυτή η συνέντευξη για το πώς η Σία Κοσιόνη πίεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι δύο ειδών δημοσιογράφοι, αυτοί που πιέζουν έτσι, μιλώντας πάνω, επιταχύνοντας, βάζοντας μια ένταση στη φωνή, χωρίς να έχει σημασία τι θα ρωτήσει. Αυτό δεν μας απασχολεί. Αυτό έκανε η Σία Κοσιόνη χθες. Και είναι και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που ρωτάνε κανονικά ερωτήσεις, περιμένουν να τελειώσει ο άλλος, δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν τίποτα ή να διαψεύσουν κάτι από τις φήμες που μπορεί να κυκλοφορούν. Δεν έχει σημασία η συνέντευξη, ήταν μια συνέντευξη του Σωρού. Έτσι κι αλλιώς ο Κυριάκος, όπως και να τα έλεγε, δεν έκανε κάποιο γκέλ, τα παρουσίαζε πολύ μετρημένα. Έτσι ακριβώς όπως τα πιστεύει μάλλον, αυτή η στόφα του ηγέτη ακόμη δεν έχει κάτσει πάνω του, έχει κάτσει οπουδήποτε άλλο εκτός από πάνω του, περιμένουμε, θα οριμάσουν οι συνθήκες, θα οριμάσει και ο ίδιος, άλλωστε δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά να έχει για να γίνει ηγέτης σε αυτή τη χώρα όπως έχει αποδείξει ο προηγούμενος, ο προ-προηγούμενος και ο προ-προ-προηγούμενος. Το προηγούμενο ήταν μοντάζ, αυτό όμως που ακολουθεί το είπε έτσι ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, για τις συντάξεις δεν μου λέτε. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης? Αυτή τη στιγμή, κυρία Κοσιόνη, ο κύριος Τσίπρας έχει δεσμευθεί σε μέτρα τα οποία δεσμεύουν τη χώρα. Το αφορολόγητο είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας. Αλλά εμείς αυτό το οποίο. Άρα θα τα τηρήσετε αυτά. Κύριε Κοσιόνη, σας λέω ξεκάθαρο ότι αυτές είναι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο κύριος Τσίπρας και τις οποίες μπορούμε μόνο να απαλύνουμε. Και τις οποίες μπορούμε μόνο να απαλύνουμε. Μαλακτικό, μαλακτικό. Το οποίο μπορεί να απαλύνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο κύριος Τσίπρας. Ψηφίστε πρωθυπουργό, ψηφίστε κόμμα για να απαλύνει, δεν διευκρίνησε τι ακριβώς, όλα αυτά που έχουν ψηφίσει και αποφασίσει και εγκρίνει ετούτη εδώ. Βγήκε ο Τέρενς Κουίκ, καιρό, δεν βγαίνει, καιρό έχει να βγει, δεν εμφανίζεται συνέχεια. Μίλησε για τα φλέγοντα θέματα των ημερών. Και ναι, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Σας το λέω εγώ, ο οποίος κάθε μέρα θα κάνω την προσευχή μου, θα κάνω την προσευχή μου, θα κάνω το σταυρό μου και σώστε παρακαλώ πολύ μέσα σε όλα και τα γαϊδουράκια Σαντορίνη. Στην Ινδία, στο Τζαϊπούρ, ελέφαντες ανεβάζουν. Υπάρχει κανονισμός εργασίας για τους ελέφαντες. Μόνο δύο διαδρομές την ημέρα μπορούν να κάνουν. Κυβέρνηση είσαστε, κύριε Κουίκ. Το ξέρω. Μην το αφήνουμε το θέμα. Αυτό συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει κανονισμός εργασίας για τους ελέφαντες. Θα ήταν καλό να φτιάξουμε και ένα κανονισμό εργασίας για τους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Οκ, τα γαϊδουράκια τα συμπονούμε που ανεβοκατεβαίνουν στη Σαντορίνη πάνω εκεί στα λιθόστρωτα και στα πολύ απότομα λιθόστρωτα. Οκ, για τους ελέφαντες της Ιδίας. Εκεί η κυβέρνηση έχει φροντίσει να κάνουν δύο δρομολόγια τη μέρα γιατί κουράζονται. Κανονισμός εργασίας για τους ελέφαντες. Αλλά θα ήταν καλό να δούμε και τους κανονισμούς εργασίας για τους Έλληνες ανθρώπους. Έτσι όπως ζουν και δουλεύουν εδώ, χειρότερα από ελέφαντες, χειρότερα από γαϊδούρια. Και δεν υπάρχει και καμία υπηρεσία. Τυπικώς υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, αλλά έτσι όπως είναι οι συνθήκες στους χώρους δουλειάς, δεν πολύ νοιάζεται και κανείς. Τουλάχιστον δεν ενδιαφέρεται τόσο όσο για τα γαϊδουράκια, τα πολύ συμπαθή τετράποδα της Σαντορίνης. Η Ελένη Αυλονίτου μιλάει για τα θέματα που απασχολούν την χώρα μας. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μνημόνια. Θέλω να σας πω ότι τα πλεονάσματα 3,5% για τα επόμενα μέχρι το 2022 θα πιαστούν, θα πιαστούν, θα πιαστούν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν υπάρχει θέμα. Ήδη έχει προεξοφληθεί ότι για το 2018 και για το 2019 θα πιαστεί το πλεόνασμα. Με ασφυξία από εκεί και πέρα, στην οικονομία, στην κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Το μνημόνιο μεν τελείωσε, αλλά δεν... Το μνημόνιο μεν τελείωσε, αλλά δεν η ανάπτυξη προχωράει και θα είναι και αυξημένη τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Τι ωραία που τα λέει η κυρία Αυλονίτου. Προχωράει η ανάπτυξη και πρέπει να πούμε ότι προχωράει η ανάπτυξη. Μην το κρατήσουμε και δεν το πούμε και δεν το μάθετε όλοι. Επίσης με τα μνημόνια τελειώσαμε. Πάμε παραπέρα. Αυτό είναι δεδομένο γεγονός σύμφωνα με όσα συμβαίνουν στο μυαλό της Ελένης Αυλονίτου. Έχει τελειώσει το μνημόνιο. Στο δικό σας δεν έχει τελειώσει. Γιατί τελείωμα μνημονίου σημαίνει ότι στις 20 τελειώνει Αυγούστου, στις 21 επανέρχεται ο 13ος μισθός. Με νόμο. Επανέρχεται η 13η σύνταξη. Το επίδομα αδείας. Το δώρο του Πάσχα. Όλα αυτά που έχουν κοπεί στους δημοσίους και όλα αυτά που έχουν κοπεί στους ιδιωτικούς εργαζόμενους, αυτό σημαίνει τέλος του μνημονίου. Όλα τα άλλα είναι για να ισχύουν στο μυαλό της Αυλονίτου και μόνο και για να χαίρεται η Αυλονίτου και μόνο. Κάνε και η Καρακώστα και όλοι οι υπόλοιποι και οι βουλευτές. Έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό της χώρας, αυτό το ξέρουμε. Το έχει πει και μας έχει διαβεβαιώσει ο Πάνος Καμένος. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τον καλύτερο υπουργό οικονομικών της χώρας. By the way, που λέμε και στην Αγγλία, θεωρώ ότι εγώ θα ήμουν καλύτερος υπουργός οικονομικών αν είχα σπουδάσει ψυχολογία και όχι οικονομικά, γιατί μεγάλο μέρος της δουλειά μου είναι να κάνω ego massage σε διάφορους. Αλλά αυτό όμως το αφήνω στην πάντα. Κολουντζίνε la finanza si rimpinza il maraggia. Tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti abbaglia il maraggia. Αυτό όμως το αφήνω στην πάντα. Πάντα padre da padrino, alza tutti al suo destino. Non bisogna più pensare, pensa tutti il maraggia. Λυπάμαι που από την αγωνία όλων δεν θέλουν να με αφήσουν να μιλήσω. Είδατε. Αυτή είναι η Καρακώστα. Ποιος δεν αφήνει την Καρακώστα σε πάνελ να μιλήσει? Εγκληματίοι κατά της σάτυρας, κατά της ψυχαγωγίας, κατά της λογικής, της πολιτικής, της κοινωνίας γενικότερα. Έχεις την Καρακώστα στο πάνελ. Έπρεπε να την αφήνεις. Είναι αυτή που έχει πει βλέπει μπετονιέρες, άρα έρχεται η ανάπτυξη. Είναι αυτή που λέει σχεδόν κάθε εβδομάδα αφήνει ένα μπύραυλο να φεύγει έτσι με φοβερή ευκολία προς το διάστημα, προς τη λογική μας, προς οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν προχτές ήταν και αυτοί οι καλεσμένοι εκεί με τον Ούλη Στρατούλη και δεν την άφηναν να μιλήσει για να πει αυτά τα πολύ βαθιστόχαστα που είχε να πει. Λυπάμαι που από την αγωνία όλων δεν θέλουν να με αφήσουν να μιλήσω. Είδατε. Είναι φοβερό. Έχουν μια αγωνία γιατί δεν συμμετέχουν. Μήπως ελέγχετε εσείς την αγωνία? Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα καταφέρνει. Βέβαια. Ότι θα συνεχίσει να τα καταφέρνει. Ναι. Βέβαια. Το λέει ξέρουν πάρα και πολύ και καλά. Σας δίνει συγχαρητήρια. Κύριε Στρατούλη, να ολοκληρώσει και μετά. Ελάτε. Κανένα άγχος. Στρατούλη μου. Όλα τα μπορώ. Έχουμε και τον άλλον που είναι ικανός και όλα τα μπορεί ο Βασίλης Λεβέντης. Από το χρώμα των φωνών μόνο, αυτών που μεταδίδουμε εδώ, καταλαβαίνει κανείς τι ψυχοπάθεια και τι ψυχασθένεια υπάρχει στην Ελλάδα. Από το ηχόχρωμα. Όχι από αυτά που λένε, μην πάμε τόσο μακριά, είναι και πολύ βαθιά, είναι και μεσημέρι, έχει και βροχή, συννεφιά, δεν έχει καλοκαίρι όπως θα έπρεπε. Από το χρώμα των φωνών, από την ένταση, από το μη έλεγχο της φωνής, μπορεί να καταλάβει ο καθένας ακούγοντας την αυλωνή του, την Καρακώστα, τον Βασίλη Λεβέντη και βέβαια τους βασικούς πρωταγωνιστές, τα πρώτα ονόματα, να καταλάβει για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Μας λένε όμως πολλοί, ναι, αλλά αναλάβατε δεσμεύσεις. Ναι, αναλάβαμε τις δεσμεύσεις εκείνες για τις οποίες θα είμαστε περήφανοι που θα τις υλοποιήσουμε. Και φυσικά αναλάβαμε τη δέσμευση να επιστρέψουμε στην Ελλάδα του χθες. Στην Ελλάδα της πατάλης, στην Ελλάδα της γενικευμένης φοροδιαφυγής, στην Ελλάδα της διαφθοράς. Ο Τσακαλώτος είναι αυτός που χαμογελάει με κάποιο τρόπο ή προσπαθεί να φρενάρει ο παρολίγων καλύτερος υπουργός οικονομικών της μεταπολίτευσης, ενώ ακούει τον καλύτερο, σύμφωνα με διαβεβαίωση του καλύτερου υπουργού Εθνικής Άμυνας, δεν το έχει πει κανείς, αλλά να το πει κάποιος, το λέμε εμείς ότι ο Πάνος Καμένος είναι ο καλύτερος υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας γενικότερα, από τότε που ξεκίνησε το ελληνικό κράτος το 1830 μέχρι σήμερα, γιατί μόνο της μεταπολίτευσης και για τον Τζίπρα πρέπει να το αναθεωρήσουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι μόνο της μεταπολίτευσης. Είναι γενικώς ο καλύτερος πρωθυπουργός μετά τον Καποδίστρια που έχει περάσει από αυτόν τον έρμο. Τόπο 211-208-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Είναι ο καλύτερος συνομιλητής της μεταπολίτευσης, ο Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Το καλύτερο της μεταπολίτευσης ήταν αυτό και το καλύτερο mail της μεταπολίτευσης θα έρθει στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης, παιδί της μεταπολίτευσης, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, υπάρχουν πολλά καλά παιδιά, ρυθμίζει τον ήχο και με κάποιους μύθους, με πολλούς μύθους, αυτούς που ακούμε καθημερινά και όσο περνάνε οι μέρες και πηγαίνουμε προς εκλογές και πηγαίνουμε προς την 5η Ιουλίου που θα κλάψει άλλη και πηγαίνουμε προς την 20η Αυγούστου που θα γελάσει άλλη γιατί θα έχουμε τελειώσει από το μνημόνιο. Αλλά δεν θα έχουμε τελειώσει από το μνημόνιο. Αυτοί οι μύθοι ακούγονται καθημερινά από τους δημοσιογράφους παπαγάλους που βγαίνουν συνέχεια τις τελευταίες μέρες στα παράθυρα. Από τους βουλευτές, όχι παπαγάλους, του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν στα παράθυρα και από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και υπουργούς της μεταπολίτευσης που βγαίνουν στα παράθυρα. Αυτούς τους μύθους λοιπόν τους επισημαίνει ο καλύτερος. Μύθος ότι βγαίνουμε όπου να είναι από το τούνελ. Μύθος ότι αρχίζει η ανάπτυξη. Μύθος ότι κάμπτεται η ανεργία. Μύθος ότι υπάρχει αποδοχή των θυσιών από την κοινωνία. Μύθος ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί την πολιτική σταθερότητα. Μύθος ότι όλα εν γέννη αλλάζουν προς το καλύτερο. Η χώρα χρειάζεται την γιορτή της γραβάτας. Όλοι, όλοι, μη στρατούλοι. Να πεινάσω μπορώ, να μη φάω μπορώ, να μου κόψουν σύνταξη μπορώ. Να προδοθεί η Μακεδονία μπορώ. Όλα τα μπορώ. Από εκεί και πέρα, εμείς προφανώς σαν Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιοί, φασίστες, εθνίκια, κάτι κάνουμε και υποδαβλίζουμε τον κόσμο και τον εξωθούμε σε ακραίες και δεξιές και ακροδεξιές και φασιστικές συμπεριφορές εναντίον της κυβερνήσεως. Η φωνή της Άννα Μισελ, της Άννας Μισελ, λέει τις αλήθειες. Άννα Μισελ Ασημακοπούλου λέει εδώ την αλήθεια, τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι εξωθεί, επειδή παίζει ένα θέμα ότι το ΣΥΡΙΖΑ τον κυνηγάνε όλοι, να τον φάνε ότι είναι πολύ αριστερός και του την έχουν πέσει όλοι δεξί σε αυτόν τον τόπο. Ο ίδιος βαφτίζεται αριστερός, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι αριστερός, που κάποτε μπορεί και να το πίστεψαν, πολύ περισσότερο οι ίδιοι, αλλά παρόλα αυτά λανσάρονται ως αριστεροί και τους κυνηγάνε όλοι οι δεξί, το μαύρο μέτωπο όπως λένε. Ο Δημήτρης Καμένος έχει φύγει πια από τους ΑΝΕΛ, είναι όμως αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει πει ότι θα παραιτηθεί, αν του κάνουν μομφή θα φύγει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχει κόμμα από πίσω και οι θέσεις των αντιπροέδρων μοιράζονται με τα κόμματα, ένα ωραίο μπέρδεμα εκεί μες στη Βουλή. Βγήκε σήμερα το πρωί και μας αποκάλυψε τον εμφύλιο. Κοιτάξτε, τέτοιο ένα θέμα. Εγώ γιατί είχα... εσείς υποσχεθήκατε ότι θα παραιτηθείτε. Βεβαίως. Εγώ υποσχέθηκα στον κύριο Βούτση, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ ως πρόεδρος Βουλής, αλλά διαφωνώ κάθετα μαζί του πολιτικά. Τα ξέρει και ίδιος, τα είπαμε και χθες. Είπα, θα διευκολύνω κανονικά. Πήγα όμως τη Δευτέρα στο γραφείο μου και οι συνάδελφοί μου, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την ευρωβουλευτική ομάδα, θέλουν να με πετάξουν έξω με τις κλωτσές από το γραφείο μου. Στη Βουλή? Ναι. Ενώ δεν δικαιούνται, γιατί το γραφείο είναι της Βουλής και είναι γραφείο αντιπρόεδρου Βουλής. Λέει, θα φύγεις από εδώ. Λέω, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Όχι. Και βουλευτές. Δεν έχει σημασία το ποιος και τι. Έζησα αυτό τη Δευτέρα. Έζησα αυτό τη Δευτέρα. Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες! Επικοινώνησα με τις υπηρεσίες της Βουλής, ρε γίνεται να φύγω. Εγώ λέω να φέρω μια εβδομάδα να μαζέψω τα πράγματα. Έχω απόρριτα, έχω εξεταστικές. Mm-hmm. Ξέρετε, ήμουν τρία χρόνια βουλευτής. Έχω όλα μου τα αρχεία. Δεν μπορώ να φύγω αύριο και να τρέχω στον δρόμο. Επομένως μείνατε. Φυσικά και έμεινα. Σιγά μην έφευγε. Ανεξάρτητος Έλληνας. Ο Βέγκος στο ενδιάμεσο μπήκε για να τονίσει ότι δεν πρέπει να έχουμε εμφύλιες καταστάσεις. Το είπε λάθος βέβαια, αλλά δεν ζει για να κάνει την επανόρθωση. Θα την κάνω εγώ. Ντροπή είναι. Ανεξάρτητος Έλληνας να του φεκάει ανεξάρτητο Έλληνα. Αυτό είναι το σωστό, γιατί θέλουν να τον πετάξουν έξω από το γραφείο. Αλλά δεν μάσησε και θα παραμείνει εκεί μέχρι να τον πετάξουν έξω από το γραφείο. Ρε Βουκανάκη, σε πιάσα, Άγιο Ναστριακός. Τι θες, μωρί, δεν τρέπεσαι. Πού είσαι, μωρί, εμάς. Τράβα δηλώσου, μωρί, τώρα που είναι ευκαιρία. Τράβα δηλώσου, καλοκαίρι έχετε. Μωρί. Θα σε βρουν αδήλωτοι στις παραλίες, θα σε μπουζουριάσουνε. Να σου πω, ρε Σουρούλου, θα φύγεις τώρα εσύ, μαλάκα, καλοκαίρι και εμείς εδώ δεν θα έχουμε τι να ακούσουμε. Δεν πάνε να γαμίσεις, ρε μαλάκα, τα καλοκαίρι. Τι είσαστε, ρε μαλάκα, δάσκαλοι ή καθηγητές είσαστε. Είπα εγώ ότι θα φύγουμε. Α, δεν θα φύγετε φέτος. Είδες πως προτρέει. Γι' αυτό είσαι βαθιά σαμαρικός, μαλάκας. Ναι, είμαι σαμαρικός. Γι' αυτό, όχι και το μαλάκα. Δώσε σημασία και στο μαλάκας. Γι' αυτό, καταλαβες. Αποδείξε το μαλάκα, ρε μαλάκα. Ορίστε, να, αποδείχθηκε μόνο του. Πριν καν ρωτήσεις, πριν μάθεις, έβγαλες εύκολα συμπεράσματα. Άι, στο διάλο πια. Αφού και εσύ, μωρί, το παραδέχτηκες. Το παραδέχτηκα. Ότι θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Ότι ο Σαμαράς είχε κάνει δουλειά, μαλάκα. Άσε το που είχε κάνει δουλειά ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είχε κάνει δουλειά στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο χωριό του. Που τους έβαλε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είχε κάνει δουλειά με τους ακροδεξίους. Να έχουμε τώρα φασίστες. Ναι, αυτή τη δουλειά την έκανε. Άντρε μαλάκα με τους ακροδεξίους. Ε, στο διάτανο. Άσε που με πήρε και ο Φιλίππο, μαλάκα. Καλά σε έκανε και σε πήρε. Έπρεπε να σε πάρουν άλλοι 15. Ο Φιλίππο, ρε μαλάκα. Εκεί. Πες ποιος Φιλίππο, μη σε γάμισε. Σιγά μη στο πω. Το ξέρω. Αυτός που σε γάμισε, μαλίπο. Ρε πουτανάκι, μου βγάλει τη διάθεση, ρε καρκί. Δεν έχω να πω τίποτα. Σιγά μην έχεις να πεις τίποτα σημαντικό. Σαμαρά ψήφισες. Τι σημαντικό να έχεις να πεις. Βρε μαλάκα. Ούστ. Και ότι ο Σαμαράς μαλάκα είχε κάνει δουλειά που να γαμπείτε τα Σιριζόπουλα σας γάμψανε. Σαμαρά θα λέμε και θα κλαίμε. Κλαίμε έτσι κι αλλιώς και ας μην το πούμε. Ναι, μαλάκα κλαίτε γιατί σας γάμψε ο Τσίπρας μαλάκα και η Σιριζέα που παίρνει η λοβοτομημένη. Άιντε μαλάκα που θα μου πεις εμένα τώρα για το Σαμαρά. Σωστά, πρέπει να προτιμήσουμε τους λοβοτομημένους Σαμαρά. Βρε ούστ. Άντε, ρε, γαμ... Ευχαριστώ. Έλα, γεια. περιμένα τόσο γρήγορα. Ούτε εγώ. Λοιπόν, ναι, Αποστόλη. Τι. Μπορείς να μου πεις γιατί κανένας δεν μιλάει για αυτή τη Δούρου. Τι να πει για τη Δούρου. Μια χαρά έχει κρυφτεί η Δούρου πίσω από την περιφέρεια όσο ψηφίζουν τα μνημόνια. Να βγει μετά τα μνημόνια τι, καθαρή. Τίτα. Να πάει εκεί να είναι το νούμερο 2, να γίνει νούμερο 1, δεν ξέρω τι. Γιατί... Υπουργός, τίποτα, δεν έχει λερώσει τα χέρια της με αίμα. Μια χαρά, τι να πούμε για τη Δούρου. Πνίγει και η Αττική ολόκληρη. Πνίγει και από το σκουπίδι. Πνίγει και από τις καλά, μωρή, η Δούρου την έπνιξε. Η Δούρου την έπνιξε. Η Δούρου έπνιξε το θέμα. Η κυρία Δούρου. Η κυρία τίποτα. Λέγανε για τον Αβραμόπουλο. Ντροπή δεν είναι. Το ίδιο Αβραμόπουλο ήταν δήμαρχο. Αυτή είναι περιφερειάρχη. Γέμισε η Δούρου κάγκελα την Αθήνα, όχι. Δεν μιλάει κανένα από τα μέσα ενημέρωση, δηλαδή κανένα. Πούντι αυτή. Πούντι τώρα. Το Ζάπιο να κοινά χειροκροτάει τον Τζίπρα. Χρειάζονται κι αυτοί όμω, να ξέρει. Χρειάζονται κι αυτοί. Να πάει στο διάολο να πει. Ντροπή. Τι ψήφισε, μωρή, τι ψήφισε γι' αυτό, ε. Δεν θα σου το πω γιατί ντρέπομαι. Τι ψήφισε, γι' αυτό ντρέπεσαι. Ναι. Πίστεψε στην ελπίδα. Εντάξει, έκανα μια μαλακία. Σου φταίει η Δούρου και η Σιριζέ που σε κορόιδεψαν. Όχι εσύ που του πίστεψε. Τελείωσε. Δεν πρόκειται να την ξαναπατήσω. Η απάντηση είναι το Α. Γεια σου, ρε φίλε, επιτέλους ανάπτυξη. Επιτέλους ανάπτυξη. Επιτέλους ανάπτυξη, δεν. Ναι, ανάπτυξη. Όλοι για τίποτα. Ναι, αλλά τα πλεονάσματα. Για να έχει να κάνει και ο Τσίπρας τη μικροπολιτική του. Τα παλαιοκομματικά αυτά, ότι δίνει ψίχουλα για να βγει πρωθυπουργός. Ναι, για πες. Φιλεωράκι, έχουμε πλεόνασμα. Καναδανικό θέλω, γι' αυτό σε πειρά. 200 ευρώ και όταν θα στα δώσω. Βεβαίως. Στην πρώτη ευκαιρία, στο πρώτο πλεόνασμα που θα έρθει, ναι. Θα δώσω. Αγάπη μου, έρχομαι να τα πάρω. Έλα, πάρτα. Τέλος δίνει δανεικά, ρε σπαγκό. Επιτέλους. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, μήπως είστε εσείς? Είμαι εγώ, κοιτάξτε να δείτε. Καλέ μου κύριε Μπαρμπαγιάννη, καταγγέλω από το Βόλο. Καλέ κυρία μου, καλέ. Ακούστε. Χάλασε το τσίπουρο, στομώσανε τα ούζα. Ο σταθμός που συνεργάζεστε. Εμείς. Ναι, το ράδιο ακρόαμα. Και... λόγω της ακροαματικότητας της μεγάλης που έχετε κάνει κατάχρηση στις διαφημίσεις και δεν σας ακούμε. Ακούμε ελάχιστα. Α, το λαμόγιο. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλω τη δική σας παρέμβαση. Θα το πω. Θα τον κάνουμε ξεφτύλα το ξεφτύλα. Λοιπόν. Θελούμενοι της ακροαματικότητας της εκπομπής. Τόσο μυαλό έχουν και αυτοί, τέλος πάντων. Έλα, να είσαι καλά. Αγάπη μου για σας. Ευχαριστώ. Έλα, γεια, γεια. Μύθος ότι βγαίνουμε όπου να είναι από το τούνελ. Μύθος ότι αρχίζει η ανάπτυξη. Μύθος ότι κάμπτεται η ανεργία. Μύθος ότι υπάρχει αποδοχή των θυσιών από την κοινωνία. Μύθος ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί την πολιτική σταθερότητα. Μύθος ότι όλα εν γέννη αλλάζουν προς το καλύτερο. Διαφήμιση μπύρας ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Με μια πολύ γνώριμη φωνή. Είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Αλλά να ξέρετε, αν επιλέξετε και τον Κυριάκο, πάλι θα έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης. Ο ένας λέει για τον έναν, η άλλη λέει για τον άλλον. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τον αγώνα θα βγούμε νικητές. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, τον καλύτερο πρωθυπουργό που η Ελλάδα μπορεί να έχει. Α, ο Κυριάκος σύμφωνα με την τώρα είναι συνολικά της Ελλάδας. Αυτά που λέγαμε εμείς πριν, ξεπερνάει τον Τσίπρα. Ενώ ο Τσίπρας είναι μόνο της μεταπολίτευσης, 40-50 χρόνια πόσα κλείνει μεταπολίτευση. Ακούσαμε εδώ την τώρα, σε μια στιγμή χιούμορ στο τελευταίο συνέδριο και σε μια άλλη στιγμή επίσης χιούμορ του Καμένου προχθές την τελετή γραβάτας στο Ζάπιο. Πώς σου φάνηκε το σοου του Αλέξη με τη γραβάτα? Αναμενόμενο. Προβλέψιμο τώρα, εντάξει, σιγά. Έχουμε δει και βιντεάκια με τον Αλέξη να δένει γραβάτα πριν από 2 χρόνια τώρα, σιγά. Α, υπήρχε και τέτοιο, ε. Πανηγύρισε την επιμήκυνση. Ναι, του Πέους. Είναι η επιμήκυνση του Πέους που λέμε. Βέβαια, αυτό που ο Αλέξης λίγο ή ο κόσμος δεν το είδε, είναι ότι μετά από 3 χρόνια μη φορώντας γραβάτα, το μόνο που έμεινε είναι μόνο η γραβάτα. Δηλαδή τώρα μπορεί να βάλει περήφανα μια γραβάτα, αλλά μόνο γραβάτα έχει μείνει. Το μέσα δεν υπάρχει πια. Στον συγκεκριμένο μιλώντας δεν υπάρχει και η τσίπα. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό που έλεγε παλιά ο Τσίπρας ότι η επιμήκυνση σημαίνει μακρύτερο σκηνή για να κρεμαστούμε. Ισχύει. Είναι μακρύτερο το σκηνή για να κρεμαστούμε. Βέβαια το μακρύτερο σκηνή, τι νόημα έχει το μακρύτερο σκηνή, τι θα κάνουμε. Μπάντζι τζάμπινγκ θα κάνουμε. Άμα είναι μακρύτερο σκηνή, δεν σκοτώνεσαι. Μήπως ανάτα. Άρα τι εννοούσε ο Αλέξης, ότι θα κρεμαστούμε μεν, αλλά δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο. Γιατί άμα είναι μακρύτερο σκηνή, δεν πνίγεσαι, πατάς το πάτωμα. Άρα ΣΥΡΙΖΑ. Μας έσωσε τώρα. Ναι. Διαγράψανε το χρέος. Θα τα φάμε στον κόλο βέβαια με πλεονάσματα. Ναι. Για να κάνει τον Καλούλιο Τσίπρας να δώσει 13η σύνταξη 200 ευρώ. Μπορώ να σε χρησιμοποιήσω σαν κομιστή μιας πληροφορίας για το φίλο που είχε αναπηρία και τον γράψαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης ήταν, δεν νομίζω ήταν Θεσσαλονίκης, αλλά και για πες. Το 2005 είχε θεσπιστεί για το δελτίο στάθμισης για ΑΜΕΑ ένα προεδρικό διάταγμα το 241. Στο άρθρο 4 λοιπόν γράφει ότι κατά προτεραιότητα δρόμους, χώρους που κινούνται αυτοκίνητα, πεζοί και ζώα επιτρέπεται. Κατά προτεραιότητα, έτσι. Ναι, κατά προτεραιότητα. Ας μπει στο ίντερνετ. Λοιπόν, ας εκτυπώσει το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα το 241 του 2005. Να το κουβαλάει μαζί. Ας του στρίψει τη μούρη των δημοτικών υπαλλήλων εκεί πέρα που το γράψαν και να δούμε τη συνέχεια που θα έχει. Ένα να σου πω. Η μπουν κλαίει και ο μπουν ορκίζεται. Όταν δει γυναίκα και κλαίει, πήγε μακριά δεν κάνει καρδιά. Και όταν δει άντρα να ορκίζεται, πιο μακριά ακόμα. Και γιατί? Όταν το μπουν και πιστευτεί. Και πει το μυστικό σου, ούζει το μπουν να το πει και θα είναι το κακό σου. Αν του τα λες. Σοφά λόγια είπαμε, πολύ ψαγμένα και δεν ξέρω αν αντέχει το ακροατήριο. Λοιπόν, αδερφέ μου Χριστό, άκουσε με. Λέγε. Μία απορία και μία επιθυμία. Μία επιθυμία να πούμε αυτό το αρχή που το βγάλανε για πρωθυπουργό της χώρας, που τον πιστέψανε, να εφαρμόσει αυτά που ψήφισε αύριο. Όλοι 380 να παίρνουν σύνταξη, 400 μπας και δούμε ασπριμέρα. Ασπριμέρα θα δούμε με αυτόν τον τρόπο ή που θα τα εφαρμόσει μια ώρα αρχήτερα, θα πέσουν οι μάσκες και από τότε μπας και δούμε ασπριμέρα. Δεν βλέπω να βλέπουμε ασπριμέρα, αδερφέ. Ναι. Και μία ερώτηση προς τους βορειοελλαδίτες αδερφούς. Γιατί δεν βγήκανε στους δρόμους τώρα, επειδή τη δώσανε στα Σκόπια ή επειδή δεν τη δώσανε στη Βουλγαρία. Δεν καταλαβαίνω. Για τον Πάοκ συσχιστήκανε. Ναι, οι βορειοελλαδίτες αδερφοί που λες και εσύ βγήκαν στον δρόμο για να πετάξουν ομοφυλόφιλους τη μέρα του Gay Pride στη θάλασσα. Κάτι οι αδέρφια σου που αγαπάνε την ανθρωπότητα με εριστικό τρόπο πετάξαν δύο ανθρώπους στη θάλασσα λόγω διαφορετικότητας στη σεξουαλικότητα. Μην τα μπερδεύουμε όμως τα πράγματα. Εγώ σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Στο κρεβάτι του ο καθένας μπορεί να κάνει το κουστάρι, αδερφέ, μέχρι και από τα αυτιά να τον πάρει. Αλλά όχι και να βγαίνει στον δρόμο και να φαίνεται ότι είναι γκέι, ενώ ο μάτσο άντρας, ας πούμε, που δίνει και μια σφαλιάρα στη γυναίκα του στο πάρκο, να φάνει, αυτός δεν πειράζει. Ο αμάνικος, ο σφίχτης, ας πούμε, με τη σβάστηκα στον μπράτσο, αυτός ναι, ρε παιδί μου. Όχι οι πούστες, να πούμε, να βγαίνουν και να φιλιούνται στον δρόμο. Άκουσε με, εγώ με, όχι, έχει μπερδέψει τα πράγματα. Όχι, και μόνο που υπάρχει ένα αλλά, σε αυτό που πα να πει, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μην το κάνει όμω και πρότυπο, εγώ έχω παιδιά, ρε φιλαράκι. Τι, προσβάλλουν τα παιδιά σου, είσαι πρότυπο εσύ που είσαι straight. Ποιο είναι πρότυπο? Πρότυπο δηλαδή τι ήταν? Ο straight είναι πρότυπο. Να μην πούμε τα άλλα τώρα ότι οι gay βγαίνουν από straight γονείς, έτσι. Άρα, ποιο φταίει, οι straight γονείς. Ένα να ξέρεις. Άμα να πούμε, βλέπαν όλοι αυτή τη χώρα σαν πατρίδα και τη βλέπαν σαν σπίτι του. Ναι, ναι. Όχι μόνο μέχρι τη μάντρα, τη βλέπαν σαν όντω σαν σπίτι του. Είχαμε δει άσπρη μέρα καιρό πριν. Δεν θέλω να σε ταράξω. Άσπρη μέρα, όταν εσύ θεωρείς ότι προσβάλλεται και ότι κινδυνεύει το παιδί σου αν δει δύο άντρες να φιλιούνται, δεν πρόκειται να βλέπαμε. Να πεινάσω μπορώ, να μη φάω μπορώ, να μου κόψουν σύνταξη μπορώ, να προδοθεί η Μακεδονία μπορώ, όλα τα μπορώ. Από ό,τι φαίνεται δεν τα μπόρεσε ένας βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πριν λίγο βγήκε η είδηση, είναι και έκτακτη, θα την ακούσετε αναλυτικά στο μαγκαζίνο, ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, βουλευτής Θεσσαλονίκης, Γιώργος Λαζαρίδης. Και έτσι λοιπόν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυτό μας ενδιαφέρει, έχει μείνει στους 152. 152 στηρίζουν στους ώμους τους την προσπάθεια της αναγέννησης τώρα που φτάνουμε στο τέρμα να τελειώσουν τα μνημόνια χωρίς να τελειώνουν τα μνημόνια. Έτσι λοιπόν έφυγε άλλος ένας. Αν το σκεφτείτε, αν το καλό σκεφτείτε, κρατάει αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα και αυτή την κυβέρνηση στο κάτω-κάτω η μεγαλοοικονόμου, η τελευταία μεταγραφή που έγινε. Αξίζει στην αριστερά, σε αυτή την αριστερά, να είναι η μεγαλοοικονόμου αυτή που κρατάει την πρίζα εκεί που πρέπει να το κρατήσει και κρατάει ζωντανή όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια της πρώτης φοράς αριστερά. Ενώ εμείς έχουμε εδώ τα δικά μας, τα νεότερα θα τα ακούσετε στο κεντρικό δελτίο γιατί έφυγε ο βουλευτής και τι συμβαίνει. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, δέχεται πιέσεις, είχε εκφράσει τη διαφωνία του με τις πρέσπες. Όχι τις λίμνες, τη συμφωνία. Ενώ λοιπόν έχουμε εμείς αυτά εδώ, ο άλλος έχει θέμα με τις γραβάτες. Αυτή η εικόνα η χθεσινή. Ο Ρέντζι ντυμένος στην τρίχα. Με τη γραβάτα του, το μαντιλάκι του, κούκλος. Και δίπλα ο δικό μας σαν το Λέτσο. και να του δίνει μετά και γραβάτα να βάλει, σαν να του λέει: άνθρωπε μου, πρωθυπουργός έγινε, σοβαρέψου και λίγο και έλθα κανονικός Ευρωπαίος. Εμένα προσωπικά με έκανε να έρθω φοβερή απογοήτευση. Τι γελιότητες είναι αυτές, να κοινάω την Ευρώπη χωρίς γραβάτα. Εκπλήρωσα το στοίχημα. Φόρεσα τη γραβάτα. Ο Τσίπρας να λέω, παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουκάμιζα. Είναι βέβαια η δήλωση παλιά, όταν είχε συναντηθεί με τον Ρέντσι που του έκανε εκεί κάτι παιχνιδάκια. Πρωθυπουργός της Ιταλίας, παλιός, πριν 2-3 χρόνια. Και ο Άδωνης τότε τα είχε πάρει. Αλλά τώρα τον ευνηδίασε ο Τσίπρας που έβαλε και έβγαλε τη γραβάτα με φοβερή ευκολία, όπως όλα τα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Τα κάνει χωρίς να τα πιστεύει, τα κάνει όμως πολύ καλά, τα διεκπεραιώνει μια χαρά, οτιδήποτε είναι, από γραβάτα ως μνημόνιο. Ως ξεπούλημα ή ό,τι άλλο. Και αμέσως μετά μας έφτιαξε την εικόνα αυτή ο Άδωνης να βγάζει και να πετάει γραβάτες και πουκάμισα. Κάπου εκεί κινείται η πολιτική ζωή μαζί με ανεξαρτητοποιήσεις ξαφνικές και κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες ισχνές στη Βουλή. Γιατί στο λαό δεν υπάρχει καμία απολύτως πλειοψηφία. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ο λαός μας πάει στο κεντρικό δελτίο. Γεια σας. Το Ζάπιο το βρήκαν τζάπα οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, τζάπα, και γι' αυτό κάνουν εκεί τις πολιτικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι αλήθεια και επαληθεύεται για άλλη μια φορά το τραγούδι διασκευή μου «Στο Ζάπιο μια λέρα». Με 153 βουλευτές στο κάθε κόμμα, 160 κτλ. Έχω μια πρόταση να σου κάνω. Πολιτική, χιουμοριστική εκπομπή είναι και η δική σας. Είναι και η δική μας, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι και η δική μας. Λοιπόν, πριν πάτε για διακοπές, θα ήθελα, αφού είναι τζάπα, έστω να πληρώσει κάτι, ρε παιδί μου, να κάνετε μια εκδήλωση εκεί στο Ζάπιο. Να μαζέψετε τα καλύτερα που έχει πει ο Θήμιος και εσύ και οι ακροατές, να φωνάξετε και την ΕΡΤ να καλύψει την αυτή, θα σπάσετε τα μία. Με ένα εισιτήριο, 2 ευρώ ο καθένας. Λοιπόν, και μέσω της τηλεόρασης της ΕΡΤ να τις δώσετε εκεί πέρα κάτι. Μέσα από την ΕΡΤ κιόλας, για κυβερνητικό. Ωραία, ναι, το παίζω, οκ. Εντάξει, όλα τα ωραία της εκπομπής σας. Εκεί να δεις αγροματικότητα. Αγόρι μου, πόσο μπροστά είσαι. Άμα θέλεις, πόσο μπροστά είσαι. Τι είπα, τι έκανα, κατά λάθος. Δεν μου λες αυτό να είναι η δυσβακτική, δεν ήταν περίπου το 12. Α, είμαι πολύ μπροστά, ναι. Για πες, γιατί. Ήταν περίπου το 12, το 2012. Περίπου 11, 12, 11, κάπου εκεί δεν ήταν. Κάπου εκεί. Λοιπόν, πρόσεξε, εγώ χρωστούσα 2.500 κάρτες. Λοιπόν, έβαζα κάθε μήνα ένα 50. Είχαν βάλει τότε, το είχαμε πει και στην εκπομπή, 19% επιτόκιο. Έβαζα κανένα χρόνο. Είδα ότι ήμουν στο ίδιο σημείο και δεν λέω σαγνήσιο Έλληνα, πούμε, δεν πάτε στο διάλογο και στα μάτια να του πληρώνω. Ναι. Έτσι. Ναι. Σημειωτέων ότι αν συνέχιζα να βάζω το 50, σε 4 χρόνια είχα τελειώσει. Έρχονται τώρα μετά από 6 χρόνια και μου λένε: μη μα δώσει 2.500, δώσ' μα ένα 1.000 και καθαρίσαμε. Ποιο ήταν στην τράπεζα υπουργό οικονομικών και ποιο ήταν στην τράπεζα. Ποιο γατώνι ήτανε. Τα είχαν πάρει, θα μου τα είχαν πάρει τα λεφτά. Και δεν θα τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός με την ανακεφαλαιοποίηση. Ποιο γατώνι ήταν ο Σουρνάρας. Αυτό το ζώο. Κατάλαβες γιατί σου έπρεπε, γιατί στο τηλέφωνο μα είπες άτοκα δύο φορές. Άτοκα δύο φορές. Τα ξέρω, παιδί μου, εγώ τα ξέρω. Δεν είσαι εγώ τις απαταιωνιές. Είσαι μπροστά, αγόρι μου, είσαι μπροστά. Εγώ τα έχω πει, αλλά εσύ και εσύ Ριζέος. Αυτός ο Σουρνάρας δεν πρέπει να σε πάρει, γιατί είναι Σουρνάρης και το. Έχουμε και τα υπολείμματα του Σαμαρά. Είναι αυτό που τραβάς το καζανάκι και κάτι μένει. Είναι αυτή η σκατούλα που είναι σαν ελαφρόπετρα. Αυτό το πράγμα που δεν πάει κάτω με τίποτα, ούτε με το σκατοβουρτσάκι. Να σου πω κάτι, ο Σιμίτης δεν τον είχε το σκάφο. Συμβουλό. Ξέρω εγώ, πελάτη του βάφτα μαλλιά, ξέρω εγώ. Σου έχω τεινό προπαγανδιστικό σενάριο. Α, τέλεια. Α, καταρχήν, για να πώς θα χαρακτηρίσουμε ένα ολόκληρο λαό, ξενοφοβικό, φασίστα και εθνική. Τι θα χρειαστούμε για να το καταφέρουμε αυτό. Ένα μπούρι, δύο παπάδες, δύο χρυσαυγίτες, ξεκινάμε. Βάζουμε τον μπούρι να βάλει ένα σταυρό στον κόσμο του που ξέρουμε ότι θα προκαλέσει. Ποιος το έκανε αυτό. Δεν το είδες αυτό, κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε τι, μήπως έλεγξες τι κυκλοφόρησε, από τον Gay Pride ήτανε. Ναι, ναι. Α, ωραία. Και είσαι σίγουρος γι' αυτό. Μήπως ήτανε αυτός με το σταυρό στον κόρτο, μήπως ήταν έξω από το Βατικανό και δεν ήταν στο Gay Pride και δεν ήταν καν σε Pride. Περίμενε, εδώ. Οπότε, έδωσες ήδη απάντηση πώς να πεις ηλίθιο ένα λαό, εθνίκη, τι άλλο είπες, και Χριστιανόπουλο. Ναι, λοιπόν, αυτό, έδωσες ήδη απάντηση. Αποστολή. Ναι. Καταρχάς μια διευκρίνηση, αυτός που λέει τον Ψαριανό να σώσω εσύ είσαι. Ο Πρέκας είναι, μωρή. Όχι, Παναγία μου. Τι κάνεις, καπετάνιο. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Τον Ψαριανό να σώσω. Ας πεθάνω! Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πάλι καλά που άραξε λίγο η ατζέντα και από το Σκοπιανό. Βγήκε ο Κουφοντίνας με άδεια και συμπληρώθηκε όλο το σενάριο. Γενικώς, παιδί μου, τώρα να μην συζητούμε για τα προαπαιτούμενα. Τώρα αυτό είναι το θέμα. Και συζητάμε τώρα το Πατρίστες και οικογένεια. Όλο να κλαίγεται η Δώρα, η πρωταγωνίστρια φυσικά η οικογένεια Μητσοτάκη. Αν ισχύει και το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, με αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία, δεν θα έχουμε καράβι να φύγουμε, δεν θα βρούμε. Πού να πας, μωρί, εσύ, στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα φύγεις, πας καλά. Τώρα που μπορείς να πάρεις καμιά θέση, τόσο γλύψιμο, τσάμπα θα πάει χαμένο. Εσύ εδώ πρέπει να κάτσεις. Αυτή που είναι η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που μας απειλούν, ναι. Προδότες και τέτοια, σοβαρά μιλάς. Είναι οι ίδιοι, ναι. Είναι οι πολιτικές που φέρνουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Α, ναι. Ναι. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι, δεν αγαπιόμαστε, ξέχνα το. Δεν αγαπιόμαστε, ξέχνα το.